राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 जनवरी 1993 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम कहा भाई सीखने से क्या होता है, सीख रहे हुए ज्यादा से सुन रहे से क्या होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि सीखना सत्संग निरर्थ सके, ये अर्थ मत लगाना। मैं उसको निरसंग नहीं मानता हूँ, निर्ग मानता हूँ तो मैं मेहनत क्यों करूँ। परंतु इसमें पूर्णता मत मानना, बीच में आदमी पूर्णता मान लेता है तो वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है। इस बात से कहना है मैं निरर्थक नहीं मानता हूँ। सत्संग करना, सीखना, शास्त्र पढ़ना मैं फालतू नहीं मानता हूँ। परंतु जब तक तत्व बोध न हो, परमात्मा का साक्षात्कार न हो, भगवान के जन्म में प्रेम न हो, भगवान के साक्षात दर्शन न हो, तब तक अपने में पूर्णता मत मानो। केवल पढ़ने से याद करने से पूर्णता नहीं होती है, तत्व ज्ञान हो जाए तो पूर्णता हो जाती है, भगवान के दर्शन हो जाए तो पूर्णता हो जाती है, भगवान में प्रेम हो जाए तो पूर्णता हो जाती है। परंतु इनका अर्थ अपने साधारण मानते जैसा नहीं है, जैसे अद्वैत सिद्धांत अद्वैत है, परंतु हमने जैसा अद्वैत माना ऐसा अद्वैत नहीं है, और तरह का है अद्वैत है, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। जैसे अपने किसी तीर्थ को सुन लेते हैं, गांव को सुन लेते हैं, कलकत्ता सुन लिया और अटक लगा ली, जाकर देखो तो वैसा नहीं मिलेगा। किसी महात्मा की बात सुनी, ऐसा महात्मा है और उन्होंने कई बातें बता दी, और फिर जाकर देखो तो वो जैसा हमने माना वैसा नहीं, और से रंग देता है। ये बात सच्ची नहीं आओगे, तो अभी जो हम मानते हैं वो मान्यता हमारे लाभदायक है, परंतु इतना ही है ऐसा मत मानो। मानो अपनी उन्नति के लिए जगह खाली रखो, पूरा मान जाए तो अपनी जगह पूरी कर देते हो तो अगली उन्नति कैसे होगी। इस मान्यता से लाभ होता है। हमने पढ़ाई की है, मैं अगर पढ़ना खराब मन तो मैं पढ़ाई क्यों की है, अरे सत्संग फालतू मन तो मैंने सत्संग किया है, और अब भी करता हूँ। अब भी मेरे ऐसे नहीं रामायण अगर सुनावे केवल पाठ तो मेरे को अच्छा लगता है। गाड़ी में और काम पड़ता है रेल में तो कोई पाठ कर भैया रामायण सुनाओ, मैं सुनता हूँ रामायण, गीता सुनाओ किसे सुनता हूँ। नहीं गीता मैं जानता हूँ तुम क्या सुनाएगा, ऐसी बात कभी कभी हो जाती है। ऐसी भी कोई समझेगा गीता का अर्थ वहां तुम्हारे को विशेष समझाएंगे तो वहां मेरी दृष्टि नहीं है, ये अभिमान है, मेरी कमी बताऊंगा। परंतु आप संतोष मत करो इस तरह में, ये मेरा कहना तात्पर्य है। ऐसा नहीं कि पढ़ना निरर्थक है, सत्संग निरर्थक है, ये कहना नहीं है। आज तो मैं संतोष मत करो और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। जैसे लाखों रुपया हो जाए, हजारों हो जाए तो लाखों हो जाए, तो लाखों हो जाए तो लाखों में संतोष नहीं करोड़ों हो जाए, करोड़ों हो जाए तो संतोष अरबों हो जाए, तो उस तरफ से संतोष करने की जरूरत है, चाहे 10-15-20 रुपया ही हो, रोज कपड़ा पहले इसमें संतोष हो, उधर तो इधर संतोष करता ही नहीं, करना ही नहीं चाहिए। मनुष्य शरीर है वो रोटी कपड़े और भोग भोगने संग्रह करने के लिए नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए ही मिला है, इसमें संतोष मत करना। मेरा भाव ये है, मेरे मन में आया कि लोग समझेंगे कि स्वामी जी सत्संग करना पढ़ना निरर्थक मानते हैं, ऐसा नहीं है। अब ये शंका बोलो, खुद ही बोलो, खुद ही जो शंका हो सो संदेह नहीं रह जाए। मानो जब तक वास्तव में मैंपन दिखे और संसार दिखे या सच रूप से, तब तक कमी है। संसार की सत्ता मानी जाए और वह सत्ता का असर पड़ता है, राग द्वेष हरख शोक कुछ ऐसा असर पड़ता है, तब तक पूर्णता मत मानो। ये मेरा मतलब है कहने का, निरसन नहीं मानता हूँ, मार्ग है ये, परंतु उस मार्ग में एक जगह से मैं हम पूरे पहुंच गए तो मैं अटक जाओगे, ठहर जाओगे। इस बात से कहता हूँ इसमें संतोष मत करो, जितना किया वो निरसन नहीं जाएगा। राम इतना उत्साह किया है, ये भी निरसन नहीं जाएगा, इसका भी मतलब होगा, हमारा फायदा होगा एक नाम उच्चारण करने का भी। तो पढ़ाई करता देर से गिर जाएगी, परंतु उससे अभिमान आने की बड़ी गुंजाइश है कि मैं तो समझ गया, मैं तो जान गया, मेरे को तो जानना कुछ बाकी है नहीं, मेरे को तो कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, ऐसा मत मानो। ये तात्पर्य है। अब बोल, आप बोल। उसे प्रकृति ये सबकर परम प्रकाश दो, सबकर परम प्रकाश समझने ऐसी बात है कि आपने कल जो बताया ना ब्रह्म की जो स्पष्टीकरण किया, उसमें जो ब्रह्म है वो राम अनादि अवधपति सोई, ऐसे लिखा था स्पष्टि की, फिर जगत प्रकाश है प्रकाश राम, फिर जासू सत्यता देव जन्म आया, तो ये जो है तो राम अनादि तो है ना, अनादि अनंत है, अनंत अनंत। आपने एक बार कहा था प्रकृति तो अनादि है और राम अनंत है, ब्रह्म अनंत है, उसकी तरफ से आता क्या बात, क्या पूछ रहे हैं, व्याख्या करो इसकी, व्याख्या व्याख्या देखो, प्रकृति अनादि है परंतु अनंत नहीं है, और परमात्मा अनादि है और अनंत है। कैसे, कोई पूछे भी कैसे, जैसे आपका हमारा अपरिचय कब से था पता सकते हो, आपकी हमारी पहचान नहीं थी, वो कब से नहीं थी हमें बता सकते ना, तो अनादि कहना पड़ा, और क्या कहोगे सबसे। और जब पहचान हो गई तो शांत हो गया ना वो, अपहचान संत हो शांत हो गई ना, तो ये अज्ञान ऐसा होता है, अनादि होता है शांत होता है, प्रत्येक अनुभव है, इसमें संदेह तो बोलो। आपका हमारा अपरिचय पहचान नहीं हुई, असंधा बना कब से था नहीं बता सकते कब से था, पर तो पहचान हो गई तो वो असंधा अपना मिट गया कि नहीं, ऐसे अज्ञान है वो अनादि है, और उसको भाव रूप भी माना है, और भाव का अभाव नहीं होता, परंतु अभाव हो जाता है, भाव रूप माना है तो मुश्किल हो जाती है, कोई जानकार पूछे तो वहां जवाब देना कठिन हो जाता है, इस वक्त भाव रूप माना, क्या जवाब देना कि अज्ञान आवृतम ज्ञानम, अभाव से कोई आवरण नहीं होता, यहाँ घटा भाव है तो क्या ये चीज आवृत हो गई, अभाव से आवृत, अभाव से आवृत नहीं होता, भाव से आवृत, इस वास्ते उसको भाव रूप मानते, आफत आ जाएगी कोई पूछेगा तो, इस वास्ते कहते हैं भाव रूप है, भाव रूप का भाव नहीं होता ये अज्ञान का, तो शब्द कहे वो मतलब से कहे शास्त्र में, भाव रूप, अभाव रूप नहीं भी है, अभाव रूप नहीं है, भाव रूप भी नहीं है, भाव भाव रूप भी नहीं है, असत भी नहीं, सत भी नहीं, सत असत दोनों भी नहीं। इस बात से अंदर उसने नहीं कहा आगे क्या करेगी चाहिए के पिंड छोड़ाया। ये बात है, अरे भी नहीं ख्याति है वो, अख्याति आत्मख्याति कई ख्याति कई सोचेंगे। तो ये शास्त्रों की बात है, साधक के लिए इतनी काम की नहीं मानता हूँ मैं। साधक के लिए तो अपने को बोध होना चाहिए, जब तक बोध न हो तब संतोष न करे कभी। और बोध होना मान्यता नहीं है, भगवान सगुण के विषय में तो मान्यता चलेगी, निर्गुण विषय में मान्यता काम नहीं देगी, उसमें तो अनुभव काम करेगा। ये विवेक का मार्ग है, ये वो श्रद्धा का नहीं है। आप पूछो तो पूजा पूजा खुलेगा, जैसे आपने पूछा तो वो अनादि है परंतु शांत है अज्ञान, परंतु इस बार अज्ञान मिट गया सर्वसाई कठिन को देव, यह बात नहीं है। अच्छा अब कहते हैं वो परमात्मा अनादि अनंत है, वो कैसे है कि आपका जो स्वरूप आप मानते हो पहले कई जन्म में हो, अगर भी कई जन्म होंगे अथवा मुक्त हो जाएंगे तो आपका अभाव नहीं होगा, आपके स्वरूप का अभाव नहीं होगा। जैसे पहचान आपकी हमारी नहीं है, ये मिट गई, ऐसे नहीं मिटेगा, ये ऐसे नहीं मिटता, वो अनादि अनंत होता है। पहचान से मिट जाएगा, अनादि शांत होता है। ये व्याख्या गई, अब शंका करो इसमें बहुत विशेष खुलेगी बात। अहम ब्रह्मास्मि से अहम तो राम अनादि तो है ना, अनादि और अनंत में भी जैसे आपने कल कहा था ना कि अहम अहम जो है ना वो वही बात उसमें आगे पूछने के अहम है वो शांत है। अहम ब्रह्मास्मि में ये उपासना है, अहंग्रह उपासना, एक प्रतीक उपासना, उपासना दो तरह की होती है। तो अहंग्रह उपासना है अहम ब्रह्मास्मि, बोध नहीं है ये। रामायण मैया ने अहम सोहमस्मि से वृत्ति अखंडा दीप शिखर सोई परम प्रसन्न कहा है ना, ध्यान देते हो भाई इस बात पर कायम रहो कि वो दीप सिखाई मणि, भक्ति तो मणि बताई, ज्ञान दीपक बताया, दीपक में लो बताई क्या कहा हम सोहमस में इस विषय अखंडा दीप सिखा सोई परम प्रचंडा। अब उस प्रचंडा इसके प्रकाश में जब बुद्धि गांठ खोलती है तो उस समय वो बुझा देती है माया आकर के। अब आई है कि नहीं, तो हम वृत्ति ये थोड़ी है, ये हम वृत्ति के तो प्रकाश में अब देखो ज्ञान तो पीछे होगा। हम वृत्ति है वो ग्रंथ ही खोने लगती है बुद्धि, तो अहम वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि ये तत्व नहीं है, तो पूर्णता नहीं मानी है। रामायण को आप देखो है कि नहीं है इस प्रकाश में, क्या भाई तुम बोल भाई आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा रामायण बहुत अच्छी याद है, रामायण याद है, रामायण याद है जी, रामायण गीता दोनों याद कर रहे हैं पहले से, याद है रामायण याद, गीता तो बहुत याद है, रामायण ही याद है। तो वो उजाले में ग्रंथ खोलते है ना, अब वो वृत्ति अखंडा तो दीप शिखा बताई, वहाँ अंग्रेज दाल झरोखा नाना तम बैठे असुर बैठे स्थाना बोल रहे प्रजन जाए दीप बुझा देते, तो दीपक बुझा दे कौन से आम मनीष को बुझा देते है, परमात्मा को बुझा दे, तब तो ज्ञान को बुझा दे क्या कोई किसी की ताकत है क्या, उसमें ही नष्ट होगा वो तो रहेगा ही। और ज्ञान सब ज्ञान ली ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान जैसा गोला तोपकार कर दास मैदान सब कर पता है। तो ये है तो अहम ब्रह्मास्मि ये वृत्ति है, परमात्मा वृत्ति से अतीत है, वृत्ति नहीं है वहाँ। वृत्ति के सपोज मत लखे जय मत लखे बुद्धि उसको नहीं जान सकती। ये बात है, ऐसे पूछो आप खूब, मेरे प्रसन्नता होती है आप समझ कर पूछते हो तो मेरे बहुत आनंद होता है। अहम आत्मा ब्रह्म कहा है, तो इसके अंदर अहम नहीं है। अहम आत्मा ब्रह्म ये भी महावाक्य है, अहम आत्मा ब्रह्म ये भी उपासना है। अहम आत्मा ब्रह्म है ना, ऐसे दूसरी सूचियां भी आती है, आत्मानं चेत् विजानाति तो अयम अस्मि इति पुरुषः किमर्थं कस्य कामाय शरीर मनु संजरेत्। सोहमस्मि से अयम आत्मा है, आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम अस्मि ये मैं हूँ ऐसा जान लेगा तो किमर्थं इच्छा नहीं रहेगी, कस्य कामाय क्या कामना रहेगी। शरीर मन संजरे शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण का ज्वर मिट जाएगा, विकसित ज्वर हो जाएगा। तो ये अनुभव की बात बताई है, पर अनुभव होने पर कीमत से मैं कस्य कामाय शरीर मन संजरित होना चाहिए ना, कोई कामना है कोई इच्छा है कोई वासना है मन में कुछ चाहना उत्पन्न होती है तो वो हुआ नहीं है। साथ मारे के साथ समझो वहाँ पास वहाँ मिलेगी बात, कैसे काम आया कीमत छंद अरे कैसे काम आया सही मनुष्य कसौटी है बता दी अहमद की सेहत तुम्हारी साथ सेहत बताया आत्मानम सेहत भी जानी सेहत का सोची यदि यदि इसको ध्यान दिया तो किमित कष्ट काम आया किमित क्या इच्छा करेगा किसी कामना के लिए कौन से जर होगा कौन सी चिंता हो जाएगी कौन सा रोग हो रहा है कौन सी चिंता हो जाएगी क्या हो जाएगा चलती शोक आत्मित। तो अयम आत्मा ब्रह्म ये भी वाक्य जानने के लिए है, जानने के लिए साधन है, साध्य थोड़ा ही है। खूब से खूब शंका करो स्वामी जी, आपने कहा कि संतोष ना करें तो संतोष करना भी प्रकृति में हुआ और हम और संतोष नहीं करेंगे तो हम वो करने में ही तो लगेंगे ना, तो करने में लगे तो करना करना में क्रिया भी है करने में चिंतन भी है और करने में विवेक भी है तो विवेक करो तो करना तो अच्छा विवेक तो जागृत है ही तो है तो सही बट अगर विवेक जागृत न हो तो बम बनावे कैसे एटम बम कैसे बनावे। विवेक तो है विवेक तो दुरुपयोग है, विवेक का सदुपयोग करो तब तो मिलेगा। विवेक तो है सब में, मैं तो कहता हूँ जड़ चेतन में है, लताओं में है वृक्षों में है कुत्तों में है गधों में है मनुष्य में सब में है, पर वो विवेक की सीमा बताई इतना इतना विवेक है उसमें। सत्संग करे शास्त्र पढ़े ये करना तो सदुपयोग है, ये करना तो प्रकृति में ही हम तो यही कर सकते हैं महाराज। नहीं प्रकृति में कर सकते हो तो प्रकृति में हो जाते प्रकृति से ही करना होगा, इस बात से मैं कहता हूँ कर्ण निरपेक्ष कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण की अपेक्षा नहीं है उस तत्व में, पहले तो कर्ण ही रहेगा सीढ़ियों से ही चढ़ेगा ऊपर पर ऊपर चढ़ने पर सीढ़ियां नहीं रहेगी मतलब चढ़ेगा तो इसी चाहेगी, इस बात में सबका उपयोग है अपनी अपनी जगह है। जूता पैर में पहनने के लिए है सिर पर सजाने के लिए थोड़ा ही है, इस बात में चीजें काम रही है, रुपया भी काम का है परिवार भी काम का है घर भी काम का है सबका अपना अपनी अपनी जगह पर है। इनको एतावती निश्चिता ये आत्म संपत्ति बताई है, कामोपभोग परमा एतावती निश्चिता संग्रह कर लो और भोग लो इच्छा ही है कांटे लगा दिया इतने से ही सत्संग करते हो सत्संग कर लिया इतने ही है बस पास पढ़ लिया इतना ही है यू मत करो, ये मेरा तात्पर्य है। खूब पूछो पूछो शंका पूछो, हमारे ऐसे पूछने में अब क्या बार बार कहूँ मेरी खुशी आती है महाराज जी, इसमें हमारा पैमाना तो चलता ही नहीं, नहीं, हमारा पैमाना तो चलता ही नहीं, तो जब प्राप्त होगा तब प्राप्त होगा, तो हम तो करते ही चले, आप तो करते ही चलो, जिसमें विवेक का आदर विशेष करो। मेरे दृष्टि में विवेक से काम बहुत होता है, ऐसे भगवान के शरण होकर करो, राम राम राम राम करो, पुकारो हरिया बंदी बांध करिए पुकार, उसी हो जाएगा। परंतु संतोष मत ठहरो मत, कुछ भी मिला है वो अभी संसार में जितना मिला है उनसे विलक्षण मिलेगा साधन को, साधक को, पर उसमें संतोष नहीं करना। भगवान ने गीता में दो बार कहा मां सुचा, अंत में कहा कि मोक्ष यामि श्यामि मां सुचा, कहा अरे मां सुचा संपदम देवी वैजात उसी पांडव। तो साधक साधक के लिए ही कहा पहला तो देवी संपत्ति में, वो कहते हैं मेरी शरण हो जा, तुम चिंता क्यों करता है, तुम निश्चिंत हो जा, मैं करूंगा सब। तो भगवान को पुकारना ये तो काम उसका है, अब रोना काम तो बालक का है, वो वो बात है, वो गोदी में रहे ये रहे तो माँ का काम है, रोना तो बालक का काम है कि नहीं, ऐसे रोना संतोष नहीं करना कठिन, अटक नहीं जाना, ये तो काम अपना है ही। क्या तो मन खुलना से रहित कर, मन खुलना से रहित कर, चाहे हो चाहे ज्ञान से चाहे धन से चाहे भक्ति से हो, रहित करना है, ज्ञान से खो। तो मन फूलना से रहित कर इतने भी काम नहीं होता है, ये भी एक आप समझ लो, मन स्थिर हो जाए इससे इतने से पूर्णता नहीं होती है। मन स्थिर एक बात है, मन स्थिर होने से सिद्धियां पैदा होती है। सुरजन दास जी की हमारे बात यही तो सही थी, कितने महाराज अपने राजस्थान में नामी पंडित हुए, सुरजन दास जी महाराज राजस्थान में नामी पंडित, उस बात से लिया आपके सामने। तो केवल इतने से नहीं होता, वैसे सिद्धियां कैसे होती है, बिना संयम की सिद्धियां नहीं होती, सिद्धियां है बिगल सिद्धि में धारणा ध्यान और समाधि, तीन नाम संयम है, आठ अंग बताए योग के, जिसमें पांच योग के पीछे बता दी आगाड़ी, विभूति योग में तीन आगाड़ी बताई, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, आठ अंग है। आठ अंग में पांच का वर्णन तो कर दिया पहले, क्या है वो साधुपाद में, साधुपाद में, और फिर तीन का क्या है आगे विभूतिपाद में। अब आठ अंक कह दिया, आठ में पांच इंद्र का तीन क्यों किया इधर, अब प्रकरण देखे तो आठ अंक पूरा एक देखे, एक में करना चाहिए पर एक में नहीं किया है, उसमें तीन किया है, उस धारणा ध्यान समाधि, और उसका नाम त्रेन एकत्र संयम, इन तीनों का नाम संयम है। अब संयम से होगा, सूर्य संयम करने से भूमि कोष का ज्ञान हो जाएगा, चंद्रमा में संयम करने से ताराबू का ज्ञान हो जाएगा, कंठ में संयम करने से खुद विपसा भूपास मिट जाएगी, ऐसी स्थितियां बताइए। विभूति बात विभूति में उसे वर्णन स्थितियों का वर्णन है, तो मन पूर्ण से रहित विभूति नहीं मिली, पर विभूति मन संयम करने से विभूतियां मिलती है, विभूति जो बात है परमात्मा प्राप्ति में, तो मन संयम करोगे ना इतना ही काम नहीं है, आगे और है। आपने कहा मन पूर्ण से रहित कर जो नहीं विधि से होता करने करने ठीक है, पर मन संयम कर दिया इतने से काम नहीं बनेगा। परीक्षित ने प्रश्न किया ऋषभ देव जी के विषय में कि इतने इतने वो ज्ञानी थे, इतने वो परमहंस वृत्ति में रहते थे, मुंह में पत्थर लेके रहते थे, और फिर भी वो ऐसे कैसे रहते थे, उनके पास तो बहुत सी सिद्धियां थी, तो उनको सिद्धियों के द्वारा अपना शरीर का खूब अच्छा काम कर लेना चाहिए था। तो फिर वहाँ सुखदेव जी महाराज ने कहा कि देखो मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कितनी सिद्धि भी मिल जाए तब भी योगी लोग मन का विश्वास कभी नहीं करते, क्या पता किस समय किन सिद्धियों में अटक जाए। सिद्धियां होते हुए भी मन है वो अविश्वसनीय है, कितनी बड़ी बात है। तो ये अनुभवी पुरुष होते हैं, उनके प्रश्न परीक्षण होते हैं बड़े विचित्र, व्यास जी महाराज है, सुखदेव जी है, वशिष्ठ है, ये बहुत सार्वजनिक बातें हैं, ठोस बातें हैं, बहुत इस बात से मैं जो कह देता हूँ तो इस बात से कह देता हूँ कि आप संतोष मत करो, अटको मत, ठहरो मत, और चलो आगे, और चलो, और चलो आगे, है बहुत चीज। मनुष्य योनि का मेन तात्पर्य भगवत प्राप्ति करना है, हाँ। दूसरा कोई ध्येय नहीं है, हाँ। अगर भगवत प्राप्ति न हुई तो फिर 83,99,999 जन्म जाना ही पड़ेगा, इसे समझना ही भगवत प्राप्ति नहीं हुई, हाँ। तो फिर बाद में इन्होंने संख्या बताई है कि 83,99,999 योनि, 84,00,000 में एक योनि मनुष्य बोल रहे हैं, जाना ही पड़ेगा, ये तो जाना पड़ेगा, इनको नहीं योग भ्रष्ट होता है, ये जाना ही पड़ेगा, नहीं है साधन करेगा। देखो एक कर्जदार आदमी है और वो कर्ज चुकाना चाहता है तो वो बहुत साहूकार है, उसको कैद नहीं कराता, ऐसे वो साधन करता है, पूरा नहीं हुआ तो उसको 84,00,000 जोड़ी नहीं होगी और जोड़ी नहीं जाएगा, क्योंकि उनको उनकी नियत साधन करके अपना कर्जा चुकाने की है। अब कर्जा चुकाने की नीत वाले को कैद करा गो तो कैद में फिर भोजन और देना पड़ेगा, जो कैद करा देते हैं ना उसे खर्चा देना पड़ता है, तो कैद करा कर आपस क्यों लेगा वो जो वो कर्जा चुकाना ही चाहता है तो कैद नहीं कराते, ऐसे साधन में लगा हुआ है वो 84,00,000 में मिल जाएगा, ये नहीं है। भगवान मौका देते हैं और जन्म देते हैं, मौका देते हैं, ये बात सही है ना, क्यों कर्जा चुकाना चाहता है वो तो मौका दो, अरे पूछो समझ बाबा जो जो शंका है पूछो, तो ये मेरे कहने का मतलब सत्संग ज्यादा करने से बीमित हो गया वो, ये समझ पूछो हो गई, हाँ तो योग भ्रष्ट होता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, हाँ। सुशी नाम श्रीमतांग है योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, अथवा योगी नाम है कुरे श्रीमतांग, ये तो दुर्लभ तरह योग लोग ऐसा धर्म बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ तरह है ऐसा होता है। राजा जनक के पास, राजा जनक के पास सिद्धियां थी, वो दो कैसे थी उनके पास, राजा जनक के पास में थी सिद्धियाँ, तो सिद्धियों का कोई, मैं कहता हूँ सिद्धियाँ नहीं होती है, नहीं कहता हूँ सिद्धियाँ में अटकते नहीं, सिद्धियाँ में संतोष नहीं करते, सिद्धियाँ में संतोष करते बिथान है सिद्धियाँ, परमात्मा प्राप्ति में बिल है बिथान में सिद्धियाँ हारे, सिद्धि के प्रकरण में साफ लिखा है की अंतरायन विहित था, इन सबको अंतराय समझना सिद्धियाँ लोगों की दृष्टि में सिद्धियाँ है, परमात्मा की प्राप्ति बिघन है सबका, ये बात करना जब तक है महाराज तब तक वेग ही निकालना है, खाली करना जब तक है तब तक वेग ही निकालना है, और क्या कुछ नहीं, बोल ही निकालनी है, बेकार हो पर बेकार से रहो कब तक, इसमें मन की व्याकुलता होनी चाहिए, वो व्याकुलता से जितना काम सिद्ध होता है इतना क्रिया से नहीं होता, व्याकुलता रूपी अग्नि है उसमें जितने असाधन है सब जल जाते हैं, सीख हो जाता, समय हो गया, खूब पूछो, जितना पूछोगे जरा नारायण नारायण नारायण नारायण खूब पूछो, खूब पैसे पड़ जाओ, खूब उत्साह से खूब काम हो, इसमें उत्साह की बात यह है इस मार्ग में सिद्धि होवेगी ही, हर एक मार्ग में सिद्धि हो जाए पता नहीं, पैसा कमाने जाओ और रुपया मिल ही जाएगा, नियम नहीं है, परंतु पारमार्थिक लग जाओ इसमें सिद्धि होगी, चाहे इस जन्म में हो दूसरे जन्म में हो, इसमें तो अवश्य भावी सिद्धि होने वाली है, संतोष मत करो।